aż 24 mg luteiny dla Twoich oczu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tak brzmi 17, tu program trzeci Polskiego Radia. To jest sam środek audycji popołudniowej. Zapraszamy do trójki. Jesteśmy z Państwem do 19. Teraz czas na serwis. Michał Przerwa. 187 nowych przypadków zakażenia koronawirusem w Polsce. To najnowsze dane resortu zdrowia. Gaszenie ognia trawiącego Biebrzański Park Narodowy kosztowało 8 milionów złotych. Truskawki są najbardziej oczekiwanym i ulubionym owocem Polaków. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 187 nowych potwierdzonych przypadkach zakażenia koronawirusem w Polsce. Według najnowszych danych ostatniej doby z powodu patogenu zmarło 8 kolejnych osób. Łączna liczba osób z potwierdzonym zakażeniem wynosi 12 089, zmarło 570 osób. Codziennie rośnie liczba osób, które pokonały COVID-19, podkreślił rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Jednocześnie z tych pozytywnych informacji mamy blisko 200 przypadków osób, które wyzdrowiały, łącznie więc mamy 2655 przypadków osób, które wyzdrowiały. Rzecznik poinformował, że ostatniej doby wzrosła liczba wykonanych testów w porównaniu z liczbą przekazaną wczoraj. Wczoraj było to niecałe 8 tysięcy. Mamy dzisiaj odbicie dość duże, chociaż nie największe w ostatnich dniach. Mamy blisko 13 tysięcy wykonanych testów, co tylko pokazuje rzeczywiście, że ten weekend ma duży wpływ na liczbę prowadzonych testów. Wojciech Andrusiewicz powiedział, że obecnie statystyki pokazują tak zwane wypłaszczenie krzywej zachorowań. Barbara Góra, Polskie Radio. 8 milionów złotych kosztowała akcja gaśnicza Biebrzańskiego Parku Narodowego. Pożar, który pochłonął około 10% powierzchni parku, gasiło 500 strażaków, wojsko i okoliczni mieszkańcy. Akcję wsparło 6 samolotów gaśniczych, 2 śmigłowce oraz samoloty patrolowe Policji i Straży Granicznej. Minister środowiska Michał Woś powiedział na konferencji w Goniącu na Podlasiu, że konieczna jest inwentaryzacja strat w Biebrzańskim Parku Narodowym po pożarze. I jak poinformował, resort także sprawdzi, jak wygląda zabezpieczenie przeciwpożarowe w każdym parku narodowym. Będzie szczegółowa kontrola, jak Park Narodowy zabezpiecza te najcenniejsze dziedzictwo przyrodnicze, które w Polsce mamy. Michał Woś powiedział, że pożary powoduje wypalanie traw, za co grozi 5 tysięcy grzywny. Minister zaznaczył, że kara ta będzie radykalnie zaostrzona. 30 tysięcy złotych, sześciokrotnie więcej niż jest dotychczas. Sprawca, jeżeli zostanie złapany, nie będzie tylko obciążony tymi kosztami, ale także będzie musiał odbyć prace społeczne, chociażby przy sadzeniu lasu. Biebrzański Park Narodowy jest największym parkiem w Polsce. Jego powierzchnia wynosi około 59 tysięcy hektarów. Marta Szulborska, Polskie Radio. Prezydent Zamościa przekaże Poczcie Polskiej dane ze spisu wyborców potrzebne do zorganizowania głosowania w trybie korespondencyjnym. Andrzej Wnuk wyjaśnia, że ze spełnieniem prośby Zamość czeka na wyjaśnienie wątpliwości formalnych. Taki wniosek sprawdziliśmy pod względem formalnym, on miał błędy formalne i poprosiliśmy Pocztę Polską o uzupełnienie, czy decyzja prezesa Rady Ministrów, która została wydana na podstawie artykułu 99 specustawy, jest prawomocna. Jeśli ta decyzja jest prawomocna, to niezwłocznie taki spis Poczcie Polskiej przekażemy, ponieważ artykuł 99 nakłada na nas taki obowiązek. Poczta Polska poinformowała, że skierowany do samorządów wniosek o przekazanie danych ze spisu wyborców wynika z roli, jaką firma ma pełnić w obsłudze głosowania w ramach wyborów prezydenckich. Polegać ona będzie na dostarczeniu do wyborców pakietów wyborczych, a następnie przekazaniu kart wyborczych do obwodowych komisji wyborczych. Truskawki są ulubionymi owocami Polaków, tak wynika z sondażu przeprowadzonego przez Kantar. Wśród warzyw na szczycie podium są pomidory. Sondaż jest częścią realizowanego przez Krajowy Związek Grup Producentów Owoców i Warzyw Narodowych Badań Konsumpcji Warzyw i Owoców. Jego wyniki obejmują cały 2019 rok. Jak mówi Agata Zadrożna z Kantaru, truskawki są najbardziej oczekiwanym owocem sezonowym i naszym ulubionym. 32% z nas deklaruje, że najbardziej lubi truskawki. Niewiele ustępują truskawkom jabłka, które najbardziej lubi 30%. I ex aequo na trzecim miejscu maliny i czereśnie. Spośród warzyw najchętniej sięgamy po pomidory. Najczęściej wymieniane 34%, na drugim miejscu ogórek 21% i ziemniaki 13%. na młody polski ziemniak jest najbardziej wyczekiwanym sezonowym warzywem. Polacy deklarują, że poza sezonem najczęściej jedzą sałatę, paprykę i kalafiory. To był Serwis Trójki. Informacje sportowe, Tomasz Gorazdowski. Teraz sporo będzie o finansach, ale to będą raczej dobre informacje. Pierwsza, naprawdę szlachetna, i gdybym mógł, prezesowi Międzynarodowej Federacji Piłki Ręcznej pokłoniłbym się w pas. Otóż federacja odrzuciła ofertę pomocy finansowej Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, a nie są to małe pieniądze, twierdząc, że jest w dobrej sytuacji ekonomicznej. Poprosiła o przekazanie tych funduszy federacjom sportowym bardziej potrzebującym w dobie pandemii koronawirusa. Także nieczęsty to gest w tych czasach. Brawo, piłka ręczna. Też dobra informacja, choć tylko dla lekkoatletów. World Athletics i International Athletics Foundation uruchomiły fundusz o wartości $500,000 na wsparcie profesjonalnych sportowców doświadczających trudności finansowych z powodu pandemii. Prezes IAF-u Sebastian Coe powiedział, że fundusz zostanie wykorzystany na pomoc sportowcom, którzy stracili większość swoich dochodów w ciągu ostatnich miesięcy z powodu zawieszenia międzynarodowych zawodów. Co będzie z igrzyskami? Jeszcze niedawno zastanawialiśmy się, czy odbędą się w lipcu, a już zaczynają się zastanawiać, czy odbędą się w lipcu, ale przyszłego roku. Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Igrzysk w Tokio, Yoshiro Mori, przyznał, że jeżeli nie będzie można przeprowadzić olimpijskich zmagań w 2021 roku, to igrzyska zostaną całkowicie odwołane. Niektórzy eksperci z zakresu medycyny uważają, że nawet w 2021 roku trudno będzie przeprowadzić igrzyska, jeżeli do tego czasu nie zostanie wynaleziona szczepionka przeciwko koronawirusowi. Szczepionka uwolni nie tylko igrzyska, uwolni wszystkich z wyjątkiem tych, co nie chcą się szczepić, no ale w końcu to ich wybór. Piłkarze wracają na boiska, żużlowcy na tor. Cieszą się wszyscy. Czy jednak wszyscy, naprawdę? Niekoniecznie. Nie cieszą się niektórzy piłkarze i żużlowcy. Opinie o tym, że już można wracać do sportu, nie podzielają niektórzy lekarze, jak Tomasz Wąsik, kierownik Katedry i Zakładu Mikrobiologii, Wirusologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. My jeszcze jesteśmy na linii wznoszącej epidemii w Polsce. Wydaje mi się, że to maj, czerwiec będzie szczyt epidemii w Polsce. Z punktu widzenia wirusologicznego jeszcze te kontakty ja bym ograniczał. Sam jestem kibicem sportowym, lubię sport, sam uprawiałem sport. Teraz mi tego brakuje, zabrakło, ale to trzeba przetrzymać. Nie ma gry, nie ma pieniędzy. W sporcie pewnie łatwiej jeszcze jakiś czas przeżyć bez sportu, ale są tacy, którym w oczy, jak nie zajrzy COVID-19, to po prostu zajrzy głód. Nie ma dobrych rozwiązań na złe czasy. O sporcie znów za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A o pogodzie krótko już teraz. Jutro zachmurzenie na ogół duże, tylko przed południem na południowym wschodzie większe przejaśnienia i rozpogodzenia. Przeokno opady deszczu jutro. Po południu miejscami w centrum i na południowym wschodzie także burze. Temperatura od 7 do 11 stopni na północy kraju i w Wielkopolsce. Około 15 do 18 stopni w pasie od ziemi lubuskiej po Podlasie. No i najcieplej, proszę Państwa, będzie jutro na Podkarpaciu i to nawet 24 stopnie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wiesz, Barbara, przez to siedzenie w domu zrozumiałem, że zmywarka to jednak by nam się przydała. No to wejdź na mediaexpert.pl. Czyszczenie magazynów jest. I taniej nawet o 50%. Czyszczenie magazynów w MediaExpert. Zmywarki taniej nawet o 600 zł. Na przykład zmywarka Bosch. Gwarancja sterylnej czystości. Teraz taniej o 330 zł. MediaExpert.pl. Pyk i kupione. Masz coś na ból? A co cię boli? Kręgosłup. A to ma jakieś znaczenie? Fundamentalne. Najlepiej zastosuj Opokan Med. To specjalistyczne rozwiązanie na bóle reumatyczne, mięśniowe i stawowe. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Ucho w porządku, ale jest sporo zalegającej woskowiny. Ale przecież regularnie czyszczę uszy w środku. Pewnie patyczkiem. No tak. Nigdy, pod żadnym pozorem, proszę tego nie robić. Jak to? Grozi to ubiciem zalegającej woskowiny. Patyczkiem można czyścić tylko zewnętrzną część ucha, a do czyszczenia przewodu słuchowego polecam spray Acustone. Acustone zawiera kompozycję aż 3 naturalnych olejów, które rozpuszczają nadmiar woskowiny w uchu, ułatwiając jej bezpieczne usunięcie. Acustone pozwoli Pani najlepiej zadbać o higienę uszu. Acustone. Dostępny w aptece. Zawsze zasypiam bez problemu. Pomaga mi Valerin Sen. Odkąd stosuję Valerin Sen, świetnie śpię, mimo że pracuję na zmiany. Gonitwa myśli nie przeszkadza mi już zasnąć. Valerin Sen to dla mnie spokojnie przespana noc. Zawiera naturalne składniki. Biorę Valerin Sen. Nie ma na co czekać.

fantastyczny spacer, wycieczka rowerowa. O, właściwie wszystko się udało, do tego w towarzystwie Danieli, na łonie natury. Zatem się było i bardzo dobrze trzeba korzystać, byle rozsądnie, no i byle przy zachowaniu wszystkich zasad bezpieczeństwa, do czego serdecznie Państwa zachęcamy. 15 minut po 17, popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki. Wciąż nie wiadomo, kiedy znów zrobimy zakupy w galeriach handlowych. Jedno jest jednak pewne, że będą one działać na nieco innych zasadach niż przed epidemią. O jakich zmianach mowa, to sprawdziła Monika Suszek. Być może otwarcie dużych sklepów nastąpi szybciej niż nam się wydaje. Tak mówił na antenie Trójki rzecznik rządu Piotr Miller. Są rozważane przesunięcia pewne z trzeciego etapu, natomiast tu cały czas trwają rozmowy również z przedstawicielami galerii handlowych, na jakich zasadach oni byliby w stanie takiego podwyższonego rygoru sanitarnego uruchamiać te placówki. Wszystko jest zależne jednak mimo wszystko od tej liczby zakażeń i rozmieszczenia ich na terenie kraju. Na razie wszystko jest rozpatrywane w kategorii możliwości, ale pewne jest, że liczba osób w galeriach będzie ograniczona. Mówi Radosław Knap z Polskiej Rady Centrów Handlowych. Mówi się o takich ograniczeniach dla jednej osoby na 15 metrów kwadratowych, o tym, żeby wprowadzić również technologie, które pozwalają na szacowanie tych klientów. Na pewno musimy się liczyć z tym, że będziemy musieli zachowywać odległość, będziemy mogli w zależności od rodzaju obiektu wchodzić określonymi wejściami, tak żeby nie powodować żadnych kolejek. Kwestie takie jak zachowanie odległości, likwidacja wszelkiego rodzaju barier komunikacyjnych. Rząd chce, by zakupy w centrach handlowych były bezpieczne, a takie miejsca, gdzie jednocześnie przebywać będzie mnóstwo osób, nie stały się kolejnym ogniskiem epidemii. Rozwiązanie tego problemu miałoby szykować Ministerstwo Cyfryzacji, między innymi poprzez specjalną aplikację. Ta miałaby podzielić klientów i pracowników sklepów na kategorie bezpieczeństwa. Nie chodzi tu o stygmatyzację, mówi podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Olga Semeniuk. Słyszałam o takiej aplikacji, tutaj Ministerstwo Cyfryzacji również opracowuje wraz z Ministerstwem Rozwoju taki projekt, ale nie mówimy tutaj znowu o obligatoryjności, tylko o jak najszerszym uwalnianiu gospodarczym i ten projekt nie jest skierowany po to, aby inwigilować ludzi, tylko po to, aby móc zwiększyć procentowy udział klientów w danej przestrzeni handlowej, tak aby więcej osób mogło z tego skorzystać. Na otwarcie sklepów w pierwszej fazie uruchomienia galerii handlowych mogą liczyć sklepy obuwnicze, odzieżowe, jak również z akcesoriami. Inne punkty będą jeszcze zamknięte. Wyłączenie na pewien czas również tej fazie wszelkich stref rozrywki, gier, placów zabaw dla dzieci. Te wszelkie strefy zostaną w tej pierwszej fazie otwarć na pewno wyłączone. Niewykluczone również, że przed wejściem do sklepu będzie sprawdzana temperatura. To nie byłby zły pomysł, mówi Jeremi Mordasewicz z Konfederacji Lewiatan. Mówi się o mierzeniu temperatury pracownikom. I my to mówimy o kontroli w naszych firmach, ale nie miałbym nic przeciwko temu, gdybyśmy mierzyli również temperaturę konsumentom. Pytanie jest, czy konsumenci zechcą to zaakceptować. Ja nie miałbym nic przeciwko temu, gdybyśmy wprowadzili dobrowolność i wybieralibyśmy sklep, w którym temperatura konsumenta jest mierzona lub nie. I co Państwo na to? A jestem ciekaw, jakie byłyby wtedy zachowania klientów. 22 i 7 3 7 1 3 5, nasz mail także do dyspozycji, zd@polskieradio.pl. Galerie handlowe na nowych zasadach. Państwo wchodzą, korzystają czy nie? Proszę dać znać. Powtarzamy rytmy, ryty uśrednione. Powtarzamy rytmy, rytmy są z gestów. Rytmy są z gestów i odruchów. Taki chów widocznie. Kieliszki kawy, lufki, domówki, żarty, a każdy żart głupi, jak drewniane 5 złotych. Udajemy świty, udajemy koty, potem do roboty. A przecież stoisz taki młody, i podchodzi dziewczyna i pyta, czy mogę od pana ogień. A ty wiesz, że to niegramatycznie i tylko popiół masz. Od pana ogień i podchodzi dziewczyna i pyta, czy mogę od pana ogień. A ty wiesz, i tylko popiół masz. Przegrywamy bitwy, by wygrywać wojny, ale nie wiadomo, kiedy te się kończą. Uznajemy zatem, że to zawieszenie broni. Nic się nie broni, goni nas czas. Poklepuje w zmarszczki gorzkie piany piw. prawdy jak cukierki, zawinięte w fałsze, wyparte farsze. O, wyparte farsze. A przecież stoisz taki młody i podchodzi dziewczyna i pyta, czy mogę od pana ogień. A ty wiesz, że to niegramatycznie i tylko powiół masz od pana ogień. I podchodzi dziewczyna i pyta, czy mogę od pana ogień. A ty wiesz i tylko popiół masz. Powtarzamy rytmy, hit me baby one more time. Łapiemy się na blichtry, udając, że to ironicznie. Ślicznie się snujemy w świetle latarni, marni, ale jeszcze nie zmarli. Parlibyśmy naprzód, tylko gdzie przód, a gdzie spód? Tylko gdzie przód, a gdzie spód? Pablo Pawo i Ludziki, Karwowski w Trójce. Zapraszamy do Trójki. Teraz przenosimy się do Czech. Michał Żakowski i jego gość opowiedzą o ostrej rosyjskiej reakcji na usunięcie z Pragi pomnika marszałka Armii Czerwonej Iwana Koniewa. W sprawie pojawia się nawet tajemniczy oficer rosyjskiego wywiadu, który miał przyjechać do Pragi, a inicjatorzy zdemontowania pomnika otrzymali policyjną ochronę. Zanim domniemany agent przybył do Pragi, tutejsi politycy samorządowi zdecydowali o nadaniu jednemu z miejskich placów imienia Niemcowa. Boris Niemcow zginął w tajemniczych okolicznościach 5 lat temu na ulicy w Moskwie naprzeciwko Kremla. Plac Niemcowa w Pradze znajduje się naprzeciwko ambasady Federacji Rosyjskiej. Na uroczystość przybyła córka tego uważanego za wroga Władimira Putina, rosyjskiego opozycjonisty. Żanna Niemcow dziękowała i podkreślała, jak ważny to był gest dla przeciwników prezydenta Rosji. To było w lutym tego roku. A już w marcu kolejnym gestem, który wywołał ostrą reakcję Kremla, było usunięcie pomnika marszałka Armii Czerwonej Iwana Koniewa. Usuwamy go zgodnie z decyzją Rady naszego Okręgu Miejskiego. Tak tłumaczył usuwanie pomnika zastępca burmistrza. Obie czeskie inicjatywy spotkały się z ostrą reakcją Rosjan, tłumaczy mi Mateusz Gniazdowski, wicedyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich, znawca Czech. Otóż strona rosyjska w sposób świadomy zastrasza radnych Republiki Czeskiej, samorządowców państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Robi to w sposób ostentacyjny. Rycyna to jest doniesienie prasowe będące efektem pewnych działań, które są traktowane jako ingerencja w wewnętrzne sprawy państwa. A skąd taka determinacja Kremla, by ścigać tych, którzy na przykład demontują pomniki, bo przecież samorządowcy Pragi mają prawo do decydowania. Dzisiaj mamy sytuację, w której w Rosji według znowelizowanego prawa można ścigać obywateli także innych państw za działania związane właśnie z demontażem pomników wojennych i wojskowych miejsc pochówku, co jest oczywiste, bo przecież tu nie chodzi o jakieś niszczenie cmentarza, ale mamy sytuację, w której uszkodzenie czy demontaż pomnika wojennego jest ścigane z mocy prawa przez Federację Rosyjską. To, że Władimir Medyński, były minister kultury, obecnie bliski współpracownik prezydenta Rosji, szef Rosyjskiego Towarzystwa Wojskowo-Historycznego, on tworzy listy proskrypcyjne samorządowców zaangażowanych w te działania i grozi im ściganiem i grozi przekazaniem tych list do Interpolu, to pokazuje, że sytuacja naprawdę także z punktu widzenia wewnętrznej polityki rosyjskiej jest dla Rosjan bolesna i istotna. Od początku ta sprawa dotycząca pomnika jest efektem eskalowania jej przez stronę rosyjską. Pomnik został usunięty po 40 latach. To nie jest pomnik, który powstał po wojnie, pomnik wdzięczności. Ten pomnik powstał w 80 roku. On się ostał tej fali dekomunizacyjnej, nie został demontowany, tak jak pomnik Lenina nieopodal, został tam pozostawiony jako także wyraz jakiejś tam wdzięczności Armii Czerwonej za wyzwolenie ziem czeskich i udział także w wyzwoleniu Pragi, ale narastały kontrowersje związane z Koniewem, z jego życiorysem przede wszystkim, z jego udziałem w tłumieniu powstania węgierskiego, nie do końca jasnym udziałem także w inwazji na Czechosłowację w 1968 roku, bo on był w jednej z misji wojskowych poprzedzających inwazję. Dlatego Rosjanie byli bardzo wyczuleni na wszystkie działania dotyczące tego pomnika, gdy kilka lat temu władze Pragi 6, czyli dzielnicy, zdecydowały o zainstalowaniu tablic w trzech językach, po czesku, po rosyjsku i po angielsku, przybliżających postać Koniewa. Jeszcze nie było mowy o demontażu pomnika, ale tablice wyjaśniające, kim był Koniew. Te tablice w gruncie rzeczy nie są zbyt kontrowersyjne i byłyby takim uzupełnieniem pomnika, który mógłby dalej stać, sądzę, w tym miejscu, gdyby nie wściekłe reakcje rosyjskie na rzecz usunięcia tych tablic. I to spowodowało reakcję środowisk, którym się Koniew nie podoba w tym miejscu. I po wielu perturbacjach, także polewaniu farbami, demonstracjach i tak dalej, ten pomnik usunięto. Usunięto go, co znowu tutaj dostarczyło pewnych argumentów stronie rosyjskiej w okresie pandemii i burmistrz Pragi 6 pozwolił sobie na swego rodzaju żart, że Koniew, jako że nie ma maseczki na twarzy, musi opuścić to miejsce. No to był taki facebookowy żart, który rozsierdził stronę rosyjską i znowu mamy do czynienia z pewnego rodzaju niespotykaną eskalacją wymiany not dyplomatycznych, ostrych oskarżeń z obu stron. A jeszcze powiedzmy, czy te sprawy historyczne, to teraz się dzieje, to jest refleks, to odbija realne stosunki czesko-rosyjskie, czy one są tak złe, jak teraz ta rozmowa o historii, o pomniku Koniewa, o placu Borysa Niemcowa, no i te doniesienia dziennika Respekt o przybyciu agenta z Rycyną, z trucizną. Mamy bardzo mocną polaryzację na czeskiej scenie politycznej i także w czeskim społeczeństwie, w tym stosunku do dzisiejszej Rosji, do działań prezydenta Putina, do tej rosyjskiej bardzo wyczulonej polityki historycznej. Część czeskiego społeczeństwa uważa, że doszło do pewnego rodzaju naruszenia tej wrażliwości rosyjskiej. Takiego zdania jest na przykład prezydent Zeman, który uważa, że nie należy demontować tego pomnika, jego współpracownicy. Także część społeczeństwa uważa, że nie należało eskalować tego sporu na przykład komentarzami dotyczącymi braku maseczki na twarzy Koniewa. Część społeczeństwa wręcz zajmuje stanowisko bliskie Moskwie. To są wyborcy partii komunistycznej, to są przedstawiciele partii komunistycznej, która jest w czeskim parlamencie obecna. Także to nie jest jednoznaczne, jeśli chodzi o stanowisko mieszkańców Pragi. Mieszkańcy Pragi i rządząca w samorządzie przede wszystkim centroprawica no jest jednoznacznie za tym, aby usuwać tego typu pozostałości z komunistycznych rządów, sowieckie pomniki, które nie do końca mają związek z prawdą historyczną, ponieważ samo wyzwolenie Pragi przez Armię Czerwoną to jest również skomplikowana sprawa, w której także narastały w ostatnich latach kontrowersje. Ale jeżeli chodzi o Niemcowa, na przykład plac Niemcowa przed ambasadą rosyjską, no to jest widoczny psztyczek w nos Rosjanom. Tak, dzisiaj duża część czeskiej sceny politycznej bardzo krytycznie patrzy na działania rosyjskie, na działania dotyczące także przestrzegania praw człowieka w Rosji. Stąd, prawda, ta decyzja dotycząca tego placu Niemcowa, czy też decyzja o nadaniu nieopodal bulwarowi imienia Politkowskiej. Dużo zależy też od stanowiska czeskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, które no tutaj staje się takim głosem czeskim, które mocno mówi, że nie można wchodzić płciorami w sprawy wewnętrzne. Nie można kwestionować decyzji samorządowych. Nie będzie akceptować jakiegokolwiek zastraszania swoich obywateli czy samorządowców. To zamieszanie z usunięciem pomnika marszałka Koniewa. Co nam mówi o obecnej polityce historycznej Rosji wobec krajów należących przed 30 laty jeszcze do strefy wpływów Związku Radzieckiego? Brak tutaj jest konstruktywnej współpracy ze strony rosyjskiej, a wręcz poszukiwanie każdego pretekstu, aby zdemonstrować twarde i nieugięte stanowisko, więc to jest jeden z kolejnych dowodów na to, że pozostawianie wszelkich tego typu pomników chwały oręża sowieckiego, o ile nie mają bezpośredniego związku z uczczeniem wkładu żołnierzy Armii Czerwonej w oswobodzenie danego terytorium, czy też walki na danym terytorium, no prowadzić może do niepokojących działań politycznych współczesnie. Bardzo ciekawa wycieczka za naszą południową granicę. Państwa przewodnikiem był Michał Żakowski. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki, 17.30 za nami. Ekonomia w Trójce. Eryk Kazanowski. Jutro dowiemy się, kiedy i jakie obszary obejmie drugi etap łagodzenia ograniczeń wprowadzonych na czas walki z epidemią. Dziś zespół zarządzania kryzysowego analizował dane o rozwoju zakażeń w ostatnich dniach. Wcześniej ministrowie zapowiadali, że kolejny etap odmrażania gospodarki obejmie handel, hotele, a także otwarcie marketów budowlanych również w weekendy. Oczywiście przy znoszeniu niektórych ograniczeń będą nadal obowiązywały szczegółowe wytyczne sanitarne. Dzisiaj właśnie te wytyczne sanitarne są ostatecznie ustalane i jutro pan premier ogłosi zakres tych zmian. Mówił rzecznik rządu. Tymczasem w Niemczech trwa gorąca dyskusja na temat szybkości luzowania przepisów wprowadzonych w walce z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Z badań Monachijskiego Instytutu Badań nad Gospodarką wynika, że z powodu kryzysu produkcja gospodarcza w pierwszym kwartale tego roku spadła w Niemczech o 16%. W przemyśle i usługach szykują się masowe zwolnienia. Dlatego przedstawiciele niemieckiego przemysłu chcą szybkiego łagodzenia ograniczeń. Z kolei szef Instytutu Roberta Kocha, Lothar Wieler, ostrzega przed pochopnymi decyzjami. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. Wracamy do kraju. Główny Urząd Statystyczny poinformował, że epidemia koronawirusa spowodowała spadek liczby turystów korzystających z polskiej bazy noclegowej. W marcu było ich o około 60% mniej niż rok temu. W trudnej sytuacji są także linie lotnicze, w tym polskie linie lotnicze LOT. Spółka poinformowała właśnie, że związki zawodowe nie zgodziły się na cięcia wynagrodzeń niektórych pracowników. Piloci i stewardesy zatrudnieni w PLL LOT, dla których nie ma obecnie pracy, otrzymali ofertę w wysokości od 3 do 9 tysięcy złotych miesięcznie. W związku z brakiem zgody na to rozwiązanie, rozmowy ze związkami zawodowymi zostały zawieszone, a spółka będzie pracować nad innymi propozycjami. Podkreślono, że w odróżnieniu od konkurencji PLL LOT dąży do utrzymania miejsc pracy. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Na koniec notowania walut. Euro kosztuje 4,53 zł, dolar 4,18, funt brytyjski 5,21, natomiast frank szwajcarski po 4,28 zł. Krótko jeszcze Państwu powiem, co w pogodzie czeka nas tej nocy. W północno-zachodniej połowie kraju zachmurzenie raczej duże, choć możliwe większe przejaśnienia. Miejscami zdarzą się opady deszczu, na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura od 6 stopni, tyle na wybrzeżu, Suwalszczyźnie i Podhalu, do 12 tyle w centrum i na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Przypominamy. Zachorowania na COVID-19 obserwuje się we wszystkich grupach wiekowych, ale najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze z obniżoną odpornością, której towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe. Chrońmy więc seniorów. Więcej na gis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Pociąg UPLK ze stacji przez stację do stacji przez stację. Odjedzie z Nowodzielnego. Uprzejmie przepraszamy. Odjazd pociągu. Uprzejmie przepraszamy. Odjazd pociągu. Masz prawo do informacji. Dowiedz się więcej na www.sieciobywatelska.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy

drodze i nie muszę wiedzieć dokąd, bo nie wrócę już. Nie wrócę już. Hi, this is Judith Owen. Guys, you can't go out, so enjoy yourselves at home with Trójka. Zostań w domu z programem Trzecim Polskiego Radia. 20 minut do 18. Rzadko, proszę Państwa, rozmawiamy na tej antenie o pozytywnych skutkach pandemii. Tymczasem ma ona dobry wpływ na środowisko naturalne. Zdaje się, że można taki wpływ dostrzec. Powoli oczyszcza się na przykład powietrze, spada przynajmniej tymczasowo zużycie energii. Tylko czy te zbawienne dla przyrody efekty epidemii potrwają dłużej? O tym Tomasz Jeleński. Zaczęliśmy mniej zatruwać środowisko naturalne, uważa Sławek Brzuzek, ekolog. Powoli zaczynamy myśleć, jak będziemy funkcjonować po pandemii. Pokazała ona, że możemy zmniejszyć nasz cywilizacyjny wpływ na środowisko w dużym stopniu. Spadło zużycie energii elektrycznej, mówi doktor inżynier Krystian Szczepański, dyrektor Instytutu Ochrony Środowiska Państwowego Instytutu Badawczego. Epidemia wpłynęła na mniejsze zapotrzebowanie, około 12% na energię elektryczną. Podstawowym wpływem jest to, że nasza aktywność się zmieniają, czyli więcej zostajemy w domu, jesteśmy mniej mobilni. W związku z powyższym też zamknięte są szkoły, zamknięte są instytucje. Zapotrzebowanie na energię na pewno maleje, co oczywiście może się przekładać lokalnie, incydentalnie na kwestie dotyczące środowiska, a szczególnie na kwestie jakości powietrza. Nie ma wątpliwości, koronawirus przyczynił się do spadku zużycia energii, uważa Marcin Mizgalski, autor bloga Moja Elektrownia PV. W skali całych kontynentów doprowadziliśmy skutecznie do zmniejszenia emisji CO2. Oraz zmniejszyliśmy zużycie paliw kopalnych, dlatego że i po stronie samochodów, i po stronie ogrzewania, i po stronie przemysłu, i po stronie energii elektrycznej nagle się okazało, że potrzebujemy energii mniej i radzimy sobie z tym jakoś. Warto część z tych zwyczajów zostawić, by w ten sposób przyczyniać się jeszcze bardziej do dbania o środowisko, mówi Sławek Brzuzek. Oznacza to, że powinniśmy kontynuować telekonferencje, bo przyniesie to wielokrotne zmniejszenie emisji dzięki rezygnacji z podróży, zwłaszcza tych podróży na większe odległości. Na przykład podróży samolotowych. Będą to również realne oszczędności w firmach. Więcej czynności robiliśmy zdalnie, skutkiem czego zużycie prądu w biurach zmalało, ale za to wzrosło zużycie prądu w domach. Chyba dla nas jest okazją i motywacją do tego, żebyśmy inwestowali w takie domowe, nieraz bardzo małe, alternatywne źródła energii, takie jak ogniwa fotowoltaiczne, tak żeby produkować tę energię elektryczną, której pracując w domu zużywałem więcej. I tu jest szansa dla rozwoju fotowoltaiki, uważa Marcin Mizgalski. W ubiegłym roku, w 2019 roku, w Polsce powstało 170 tysięcy instalacji fotowoltaicznych na domach Kowalskich. To jest super informacja i z dynamiki też wynika, że rok 2020, jeśli utrzymamy tylko z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej strumień dopłat, spokojnie zrobimy następne 170 tysięcy instalacji. W lecie można m.in. grzać wodę dzięki takiej instalacji zamiast palić w piecu. Jej koszt to kilkadziesiąt tysięcy złotych. Całość zwraca się po kilku latach. I jeszcze jedno. Czasy są niełatwe i dlatego trzeba liczyć każdą złotówkę. I chcąc nie chcąc stajemy się i oszczędni, i ekologiczni. O, i takie podejście bardzo mi odpowiada. O wpływie pandemii na środowisko naturalne mówił Tomasz Jeleński. W programie trzecim już za chwilę europejskie wydanie Pulsu Trójki i Beata Michniewicz. Euromed Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Puls Europy. Beata Michniewicz, witam Państwa. Gośćmi Trójki są posłowie do Parlamentu Europejskiego Zbigniew Kuźmiuk z Prawa i Sprawiedliwości i profesor Bogusław Liberacki z Lewicy. Dzień dobry. Dzień dobry, witam naszych słuchaczy, witam mojego rozmówcę, a przede wszystkim kłaniam się pani redaktor Zacnej. Dzień dobry, ponieważ jestem, tak jak od kilku tygodni, w zdalnym domowym studiu, z dala od siedziby Trójki, panowie są przy telefonach, bardzo proszę o uwzględnienie tych trudnych warunków podczas rozmowy, czyli o mówienie, że tak powiem, na wezwanie. Będzie to może taka mniej dyskusja niż zwykle, no ale trudno, musimy się do tego przez jakiś czas jeszcze dostosowywać. Proszę panów, Komisja Europejska zatwierdziła program Tarcza Finansowa dla małych i średnich przedsiębiorstw. Umożliwia to start subwencji w kwocie 75 miliardów złotych, co ma nastąpić w najbliższych dniach. Wcześniej Komisja zatwierdziła polski program wsparcia dla mikrofirm oraz małych i średnich przedsiębiorstw o wartości 16,6 miliarda euro. Czy w sytuacji epidemii taka zgoda Komisji jest właściwie oczywistością? Pan... To znaczy komisja jakiś czas temu przyjęła takie bardziej elastyczne podejście do tych programów pomocowych, bo przypomnijmy, do tej pory to podejście komisji było bardzo rygorystyczne i w wielu przypadkach w odniesieniu do Polski kończyło się wręcz upadłością przedsiębiorstw. Przypomnę los chociażby Stoczni Gdańskiej, to konieczność zwrotu pomocy publicznej spowodowało upadłość tego przedsiębiorstwa. Teraz to podejście jest łagodniejsze, bardziej elastyczne. No i dobrze, bo rzeczywiście ta pomoc jest potrzebna. Natychmiast ja tylko przypomnę, że te pakiety pomocowe złożone przez Polskę, a jeszcze do tej pory w pełni nieprzyjęte, no opiewają sumarycznie na ponad 300 miliardów złotych. No i ten, który pani wymieniła, jest rzeczywiście ważny, bo to jest tak zwany element tarczy finansowej. On w całości opiewa na 100 miliardów złotych, a jak pani przypomniała, Komisja Europejska zatwierdziła jego część na 75 miliardów złotych. Ja pytam o to, czy może na ten czas powinny zostać zawieszone obowiązujące w Unii przepisy dotyczące notyfikacji pomocy publicznej. Tym bardziej, że według mniej optymistycznych prognoz z problemem koronawirusa możemy się zmagać jeszcze przez jakiś czas i wisi nad nami widmo, może to widmo będzie tylko wisiało i się oddali drugiej fali zachorowań. W naszym interesie leży, żeby Komisja Europejska prowadziła swego rodzaju nadzór nad pomocą publiczną. Dlaczego? To jest w interesie państwa gospodarczo słabszego. Proszę zauważmy, jakie kwoty większe niż u nas są nominalnie w złotych, w euro rząd niemiecki wydesygnował dla swoich przedsiębiorstw. Dlatego w interesie gospodarek słabszych, mniejszych jest takie zachowanie Komisji. I Komisja Europejska od samego początku pandemii wykazuje bardzo daleko posuniętą elastyczność, bo to jest kolejny krok w tym całym pakiecie, przynajmniej 5 działań, które Komisja Europejska podjęła. I ja wyrażam zadowolenie, że mamy te 75 miliardów złotych. Ja rozumiem, że zostało jeszcze 25 miliardów dla dużych firm. No ale to jest i polski rząd podzielił tę kwotę na dwie pozycje, 75 miliardów i 25 miliardów. I teraz dobrze, że to mamy. Proszę, żebyście państwo nie dziwili, że pozytywnie mówię, bo po prostu to wymaga pozytywnej oceny. Ale trzeba dodać, teraz, że... jak najszybciej, żeby te pieniądze trafiły do firm. Panie pośle, ale trzeba tylko dodać tytułem wyjaśnienia, że to nie są pieniądze, które dostajemy z Unii, tylko po prostu Unia wyraża zgodę na uruchomienie tych pieniędzy, no, które są naszymi pieniędzmi. Ale co tak. Co właściwie uzgodnili na ostatnim szczycie Rady Europejskiej przywódcy państw i rządów? Bo zostało zapowiedziane ustanowienie Funduszu Odbudowy. Komisja Europejska ma przeprowadzić analizę konkretnych potrzeb, przygotować i przedstawić projekt do 6 maja. Ale czy coś wiemy, jakiś zarys tego projektu? Zbigniew Kuźmiuk. Panie redaktor, zanim do tego pytania, to jeszcze poprzednia kwestia. Otóż absolutnie pomoc publiczna musi być limitowana, bo nie ulega wątpliwości, że gospodarkę niemiecką stać na wsparcie ogromne, a przecież przedsiębiorstwa funkcjonują na wspólnym unijnym rynku. Więc gdybyśmy zgodzili się na to, że Niemcy mogą pomagać swoim przedsiębiorstwom bez żadnych ograniczeń, to oznaczałoby, że pozostała część gospodarki europejskiej może się zwinąć, więc spójny rynek wymaga pilnowania poziomu pomocy społecznej i ja mam nadzieję, że komisja tego pilnuje, bo z dotychczasowych programów wynika, że jeżeli przyjąć całą pomoc publiczną, na którą do tej pory zgodziła się komisja za 100, to 56% to jest pomoc dla gospodarki niemieckiej. Na dłuższą metę takiej nierównowagi nie uda się utrzymać. A teraz wracając do istoty. A teraz wracając do pytania, tak. Do pytania, tak. Więc rzeczywiście, no tutaj jest ten odwieczny spór pomiędzy północą i południem Unii Europejskiej, a w szczególności w strefie euro. No, kraje północy, w tym Niemcy, Holandia czy Austria, nie zgadzają się, aby ten fundusz miał charakter dotacyjny, a chcą, żeby to miał, żeby miał charakter pożyczkowy. Natomiast kraje południa, które są zadłużone po uszy, przypomnijmy Włochy, 135% PKB dług publiczny, a na koniec tego roku to się w zdecydowany sposób pogorszy, chcą, żeby to były granty, czyli mówiąc wprost dotacje. I na tym tle no, istnieje zasadniczy spór. Na razie komisja została zobowiązana do przygotowania jakiegoś pomysłu w tym zakresie, no ale bez rozstrzygnięcia politycznego na poziomie Rady, czy to mają być dotacje, czy też pożyczki, no to nie posuniemy się do przodu, więc w tym sporze na razie trwamy. Bogusław Liberacki, ale skąd te pieniądze, z jakich źródeł, czy to będą dotacje, czy to będą pożyczki, z czego one będą pochodziły? My mamy dwa rodzaje pieniędzy w tej chwili. Jeżeli mówimy o 75 miliardach złotych, czyli 16,6 miliarda euro, mamy oprócz tego 7,4 miliarda euro, które są po prostu bezzwrotne z Komisji Europejskiej. I teraz my mentalnie należymy do tej części północnej europejskiej, czyli proszę zauważmy, że polski rząd również zaproponował, że to mogą być zaliczki zwrotne o określonych warunkach przyznane firmom, które od 1 lutego zaczęły tracić i również przyznane na zasadzie firmom, które spełnią określone warunki, natomiast każda może, zależnie od okresu trwania pandemii, być indywidualnie później rozliczana. Dlatego też ja jestem zdania, że nam jest i mentalnie, i gospodarczo trochę bliżej do tej części, którą my nazywamy północną częścią Europy, ergo zatem. To, co nam się z Brukseli należy jako pieniądze nie bezzwrotne, czyli 7,4 miliardy już teraz. No, ale to czy mówi pan o tych, przepraszam, czy pan mówi o tych pieniądzach, które dostaliśmy, które nam po prostu nie przepadły, a miały przepaść? Tak, to 7,5 miliarda. Nie przepadła, a miała przepaść. I mamy nie miała jeszcze przepaść. No, miała przepaść. No nie, panie pośle. Nie dyskutujmy, no bo to jest zakwalifikowane i rząd też nie oponował. No i mamy nowe jeszcze kwoty, co do których nie ma ostatecznego zgody, czyli ten tak zwany Rescue Fund, no albo inaczej Fundusz Odbudowy, zależy jak my go nazwiemy. No więc właśnie o to pytam, bo tu są potrzebne jakieś potężne pieniądze. To będzie 300 miliardów euro, czy to będzie dla pozostałych państw, natomiast mówimy o 3 bilionach, czyli 3 tysiącach miliardów euro dla eurostrefy. I tutaj zaczyna być taki punkt bardzo ważny, bo z drugiej strony w wieloletnich ramach finansowych jest zaproszenie do rozważania ewentualnie czy przystąpienia do tak zwanego programu dostosowania do eurostrefy. I teraz powinniśmy zacząć rozmawiać na ten temat, bo eurostrefa, zawsze byłem zdania, że jest dobra na niepogodę. Jeżeli dobrze... No dobrze, ale że to jest dobry moment. Przepraszam. Nie prosiłam, teraz ja. Czy to jest dobry moment na dyskusję o przystępowaniu do eurostrefy? No bo to są warunki szczególne. Czy w warunkach szczególnych można tak ważne decyzje podejmować? Zbigniew Kuźmiuk. No, pani redaktor, panie pośle, no, na naszych oczach dzieją się rzeczy, z których powinniśmy wyciągać wnioski. Otóż jesteśmy poza strefą euro i w związku z konsekwencjami COVID-19 nasz złoty się zdewaluował i nasza gospodarka w dalszym ciągu jest konkurencyjna na europejskim rynku. Natomiast gospodarka włoska czy hiszpańska w związku z tym kryzysem konkurencyjna nie jest i będzie coraz mniej konkurencyjna. Będzie umierać na naszych oczach, dlatego że ma wspólną walutę. Niemcy sobie w tym kryzysie poradzą, także w wysokości pomocy publicznej, ale te dwa kraje, jeżeli ich waluta się nie zdewaluuje, a nie ma takiej możliwości, bo jest wspólna, będą umierać na naszych oczach. Niech pan się temu dokładnie przygląda, więc namawianie, żeby Polska teraz wchodziła do strefy euro, to jest jakiś kuriozum. Wróćmy panie do wspólnego planu odbudowy. Redaktor, fundamentalny spór, jaki się toczy. Zostawmy na razie ten budżet wieloletni. On będzie musiał być zmieniony. Przypominam, że ten projekt, który leży na stole, to jest z maja 2018 roku. I to będzie opcja zerowa, tak? Czyli od nowa wszystko. Nie od początku, ale w każdym razie musi mieć inny charakter. Ale to zostawmy. Ta debata budżetowa na nowo się zaczyna. Fundusz, o który pani pyta, pieniędzy na poziomie europejskim jest mnóstwo. Nie ma najmniejszego problemu. Jest tylko problem, kto je pożyczy. I chce je pożyczać komisja pod gwarancję rządów, ale teraz jest pytanie, czy one mają być oddawane dosyć szybko, czy w długim okresie, czyli mówiąc inaczej, czy to ma być fundusz o charakterze podwyżkowym, ten fundusz odbudowy, czy fundusz o charakterze grantowym. I te dwa pomysły konkurują. I moim zdaniem, jeżeli strefa euro ma się uratować, to musi być to fundusz o charakterze grantowym, bo z funduszu o charakterze pożyczkowym kraje południa nie są w stanie skorzystać, bo dług włoski na koniec tego roku będzie wynosił 180% ich PKB. I to oznacza, że Włochy są bankrutem. Więc te mechanizmy trzeba zrozumieć, żeby zrozumieć istotę sporu, jaki toczy się na poziomie Rady. Jeżeli a teraz Bogusław Liberacki, bardzo proszę. To oznacza to koniec strefy euro. Teraz proszę, Bogusław Liberacki. Ja ciągle nie wiem, chwileczkę, panie pośle, chciałam zapytać, bo pan poseł Kuźmiuk mówi, że pieniędzy w Unii jest mnóstwo. Jakie to jest mnóstwo i gdzie są te pieniądze i skąd one są? Bo chyba tych pieniędzy potrzeba jeszcze więcej niż mnóstwo, jeżeli Unia myśli o podatku cyfrowym ogólnounijnym. Pieniędzy mnóstwo to jest pojęcie bardzo względne. Dlatego, że jeżeli chodzi o eurostrefę, jak mówimy o 3 miliardach euro, to możemy powiedzieć, że jest pieniędzy mnóstwo, jeżeli to mają być częściowo w trzech tysiącach miliardów, żeby wszyscy wiedzieli, o co nam chodzi. I jeżeli mogą być części darowane, to tym bardziej trzeba rozważać przystąpienie do strefy euro. No, rozważanie, a przystąpienie to są dwie różne rzeczy. To nie jest tak, że... Fundusz, o którym mówimy, będzie dotyczył wszystkich krajów członkowskich. Prosiłam. Panowie, prosiłam. Nie naraz. Także tym bardziej należy rozważać. Proszę zauważcie, Bułgaria już zaaplikowała, Rumunia też mówi, my chcielibyśmy dołączyć, bo chcemy korzystać z tego wielkiego strumienia. I również pamiętajmy, że gospodarka jest konkurencyjna. Tak długo, jak w ogóle jest dostęp do rynku. A jeżeli nie będzie dostępu do rynku, czy będzie dostęp bardzo ograniczony, no to w tym Unii Europejskiej mamy dostęp do rynku, nie zależy to od charakteru waluty. Dobrze, teraz pan poseł Kuźmiuk, bo widzę, że nie może się powstrzymać. Proszę bardzo. Teoretycznie nie będzie wiele warta. No i na tym polega problem. Panie profesorze, trudno mi pana prostować, no ale Polska jest członkiem Unii Europejskiej i należy do wspólnego rynku, niezależnie od tego, jaką walutą się posługujemy. Natomiast fakt, że mamy własną walutę, to w sytuacji tego rodzaju kryzysów tak głębokich, ta waluta poprawia naszą konkurencyjność. I to jest niesłychany atut w tym, co się dzieje. Chciałbym z panem porozmawiać jesienią i zimą tego roku, jeżeli okaże się, że tego funduszu nie będzie, a kraje będą musiały się ratować we własnym zakresie. Pan zobaczy, jak będzie wyglądała sytuacja gospodarki włoskiej i hiszpańskiej. Te kraje już są na kolanach, a na jesieni będą się czołgały. A na koniec chciałam panów, panie pośle, na najbliższy czas. Ponieważ już kończymy, na koniec chciałam zapytać o jedną ważną sprawę. W Unii pojawił się pomysł otwarcia korytarzy takich dla turystów. Czy to jest pomysł realny, czy to można bezpiecznie zrealizować? Żeby można było pomimo pandemii ciągle trwającej ożywić jakoś tę turystykę. Króciutko proszę odpowiedź. Panie redaktor, za chwilę zostaną zniesione, myślę, że do końca maja zostaną zniesione ograniczenia na granicach, w związku z tym ruch nie tylko turystyczny będzie wolny, on oczywiście będzie wyznaczony poziomem popytu, czyli zainteresowaniem na usługi turystyczne, ale blokad granic, jak sądzę, do końca maja już nie będzie. I jedno zdanie, Bogusław Liberacki. Chciałbym bardzo, żebyśmy się otwierali coraz bardziej. To zależy od tego, jaka będzie sytuacja, no, oczywiście naszej pandemii.